yıktım da halilim, aman başım selamet. Çökertmeden çıktım da halilim, aman başım selamet. Bir tez de yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Bir tez de yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası da asfalt değil halilim, aman bir tez yalısı. Yüreğime ateş saldı, 50 kurşun yarası. Burası da asfalt değil halilim, aman bir tez yalısı. Ciğerime ateş saldı, 50 kurşun yarası. Aman kunduran kaydı. Güvertede gezerken aman kunduran kaydı. İpekli mendilimi halilim, aman o rüzgar aldı. İpekli mendilimi halilim, aman o rüzgar aldı. Çakırda gözlü Gülsüm'ümü aman kolcular aldı. Çakırda gözlü Gülsüm'ümü aman kolcular aldı. Burası da asfalt değil halilim, aman bir tez yalısı. Ciğerime ateş saldı, 50 kurşun yarası. Burası da asfalt değil halilim, aman bir tez yalısı. Ciğerime ateş saldı, 50 kurşun yarası. Çökertmeye varalım. Gidelim gidelim de halilim, çökertmeye varalım. Komşular gelirse de halilim, aman nere kaçalım. Komşular gelirse halilim, aman nere kaçalım. Teslim olmayalım da halilim, aman kurşun saçalım. Teslim olmayalım da halilim, aman kurşun saçalım. Burası da asfalt değil halilim, aman bir tez yalısın.